Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Take a look at her hair, it's real. Don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Een prachtige oude van, jawel, Cliff Richard. Living Doll. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, aan het einde van een spannende verkiezingsavond. De stemmen worden nog steeds geteld. De einduitslag is er nog steeds niet. Dat is ook niet te verwonderlijken. Niet verwonderlijk, want dat zal morgenochtend wel zijn, denk ik. Hè? Met al die grote biljetten. Best wel lastig om te stemmen. En zoveel partijen. De uitslag horen we morgen dus. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Want dan weet je de uitslag natuurlijk al wel. Goed, we gaan beginnen aan de late avond met lekkere muziek. En dat niet alleen, we hebben ook een paar interessante onderwerpen. En een presentator die nog even te lijden heeft van de griep. Dus als je denkt, wat voor een rare stem zet jij nu weer op, Blokhuizen. Nou, dan komt het daardoor. We gaan het in de show hebben over een nieuwe tentoonstelling in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Interessant. Hans de Horst kijkt nog even terug op de verkiezingsstrijd. En we gaan het hebben over Leontine Moon. Maar ook, wat doet ze met haar? Ja, dus dat wordt een hele interessante uitzending. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want we hebben echt fantastisch lekkere muziek voor je in de aanbieding. Thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Feels so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without.

The search has come full circle. Our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give a damn. We'll know for certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking on. The Search is Over van Survivor. Bekend van The Eye of the Tiger. Misschien weet je dat nog, hè? Een stevig rocknummer, maar zo'n rockballet als deze kan natuurlijk niet ontbreken in de late avond. Verder hoorde je James Taylor. And how sweet it is to be loved by you. Ah, tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is Tera Cox. Er is een nieuwe tentoonstelling in het Nationale Onderwijsmuseum in Dordrecht. En projectleider Janneke Pierhagen praat ons bij. Welkom in de uitzending, Janneke. Bedankt voor de uitnodiging. Voor we naar die tentoonstelling gaan, wat biedt zo'n museum ons nou eigenlijk, zo'n onderwijsmuseum? Het museum laat eigenlijk de geschiedenis van het onderwijs zien. Ja, want iedereen geniet natuurlijk onderwijs of heeft zelf onderwijs genoten. En ja, hoe je onderwijs krijgt is heel bepalend voor hoe je de rest van je leven eigenlijk tegen dingen aankijkt. Dus dat laten we terugkomen ook in de tentoonstelling of in het museum. Jullie hebben een hele grote collectie, geloof ik, hè? Ja, we hebben de meest toonaangevende collectie van de hele wereld zelfs. Wow. Want we hebben meer dan 325.000 objecten. En dat heeft ook wel te maken door het onderwijssysteem in Nederland. Want dat door artikel 23, de vrijheid van onderwijs... Ja. Is er gewoon heel veel collectie en dat hebben wij dus ook in het museum. Ja, en nu hebben jullie een nieuwe tentoonstelling. Die gaat over lichaam, seksualiteit, gender en consent. En het is een familietentoonstelling. Laat ik eerst even naar de titel gaan. Hoe heet de tentoonstelling? De titel van de tentoonstelling is A, over lichaam, seksualiteit, gender en consent. En het is een tentoonstelling over seksuele en relationele vorming in het onderwijs. Waarom is nu daar de tijd voor om dat nu te doen, zo'n familietentoonstelling? Is daar een speciale aanleiding voor geweest? Nou, ik moet zeggen, wij zijn al wel als museum langer daar mee bezig met het onderwerp. Want ja, wat ik ook zei, we hebben een grote collectie en we komen ook regelmatig wel de collectie tegen. Maar we vonden het nu wel een goed moment ook omdat ook wel uit onderzoek blijkt dat jongeren zelf een betere voorlichting willen. En we eigenlijk nu wel een goed moment vonden om daar ook nu aandacht aan te besteden. Wat doen jullie dan precies? Nou, sowieso dat het laagdrempelig is, is dat we er zijn veel spelelementen of interactieve elementen in de tentoonstelling. En waar we bijvoorbeeld naar gekeken hebben, is dat het voor verschillende leeftijden op verschillende hoogtes hangt. Maar ook dat sommige informatie bijvoorbeeld achter een bordje zit waarbij bezoekers zelf kunnen kijken van goh, wil ik hier meer informatie over hebben of wil ik het daar sowieso wel over hebben met iemand anders. Dus dat zijn manieren waardoor het heel toegankelijk is om met verschillende leeftijden naartoe te komen. En sommige elementen zijn bijvoorbeeld zoals een zebrapad. Waarin je dat spel speel je met z'n tweeën en ja, je gaat dan allebei aan de andere kant staan. En op die manier word je eigenlijk geleid tot hoe je zelf je grenzen aan kan geven, maar ook rekening kan houden met grenzen van een ander. En ja, dat is een spelelement wat voor jong en oud gewoon geschikt is. En dan is ook nog een lijfboek als gids. Dat wil ik als laatste toch ook nog eventjes weten, want dat intrigeerde me. Met dat lijfboek is juist ook omdat we het belangrijk vinden dat iedereen op zijn eigen manier de tentoonstelling bezoekt. Ga je met dat lijfboek het is eigenlijk een persoonlijk en interactief invulboek. En je krijgt een paar vragen en aan de hand van die paar vragen word je zeg maar door in het ene deel van de tentoonstelling rondgeleid. En als je zeg maar weer bij antwoorden van andere vragen ga je weer naar een ander deel van de tentoonstelling. En dat lijfboek, dat kan je dus echt zelf persoonlijk helemaal invullen. En die gaat ook langs onderdelen van de tentoonstelling. En ja, die stelt daar dus vragen bij. En het mooie is dat het lijfboek voor iedereen is. En het wordt ook gebruikt voor het educatieve programma. En het biedt ook heel goed de mogelijkheid voor mensen om heel erg goed stil te staan wat zij belangrijk vinden. Ja, en dus, willen ontdekken. Inderdaad, je leidt eigenlijk jezelf rond. Het is alleen een beetje moeilijk als je per gezin 2 of 3 lijfboeken hebt, dan gaat het gezin misschien wel uit elkaar, hè? Ik denk ook dat het heel goed mogelijk is om met verschillende lijfboeken toch samen rond te lopen. Ik wil even afsluiten met de details. De plaats weten we, het is Dordrecht. Tot wanneer is de tentoonstelling? Tot en met 24 november volgend jaar. Dus hij staat nog best wel even. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Voor Janneke, voor jouw mooie verhaal. Janneke Pierhagen van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. En ook wel voor je uitnodigende woorden eigenlijk over de tentoonstelling A. Over lichaam, seksualiteit, gender en consent. Dank je wel. Tourne-toi. Nos commerces. danser. Nos corps blasés et nos âmes égarées. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Bij deze muziek zou je toch een beetje los in de heupen moeten zijn, hè? Van Mark Anthony. Natuurlijk hier in De Late Avond. Je hoorde van hem I Need to Know. En voor Jane Birkin en Serge Gainsbourg samen in La Décadence, de opvolger van Je t'aime moi non plus. Ja, lekker dus. Grappig ook die muziek. In een ogenblik de column van Han van der Horst. En Han vraagt zich af waarom de verkiezingsstrijd zo saai was. Tja, je hoort het zo meteen waarom hij dat vindt. Na Fleetwood Mac en Gypsy. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Nou, lieve mensen, het is afgelopen. De stembussen zijn dicht. Ik weet niet hoe het met u zit, maar mij doet het allemaal weinig. De meeste van ons hebben van de verkiezingsstrijd niet veel meer gemerkt dan de tv-debatten en de interviews met de lijsttrekkers. Vroeger was dat anders. Als u, net als ik, al wat ouder bent, dan is de kans groot dat u zich het volgende herinnert. Vader kwam thuis met een enorm plakkaat waarop in ieder geval een cijfer stond en een achternaam. Dat plakte hij dan tegen het raam van de voorkamer, zodat iedereen het van de straat af goed kon zien. Wie weet had hij dat plakkaat na de kerk uit het voorportaal meegenomen, want de meeste mensen stemden in die dagen nog op een confessionele partij. Stond uw wiegje in een villa of op een boerderij, dan timmerde vader misschien wel een hele stallage in de tuin of op het erf om daarmee reclame te maken voor de partij van zijn voorkeur. Vader dus. Moeder volgde het allemaal op een afstand, want vrouwen speelden nauwelijks een rol in die voorfeministische dagen. Ik vond het altijd heel leuk, de verkiezingsstrijd. Ik kon net lezen en las half hardop de teksten op de plakkaten voor de ramen. AR4, evangelische politiek. Of CHU5, dient heel het volk. De VVD had alleen de drie letters VVD die ze nu nog gebruiken. Het was vooral leuk zeldzame affiches te vinden. Bijvoorbeeld die van een kasteeltje met de letters GPV. Daar stond, geloof ik, nummer 13 bij. En heel moeilijk was een enkel affiche dat ik ooit eens een keer aantrof. Daarop stond legioen gepensioneerden en ambtenaren. Wij hadden thuis niks op het raam en dat vond ik jammer. Ik moet een jaar of 7 geweest zijn toen ik een keer alleen thuis was en de brievenbus hoorde kletteren. Er was een krant bezorgd waarvan de achterkant net een affiche was. Ik kon toen nog niet echt lezen, maar herkende wel het cijfer 7. Met lik plakte ik de krant op het voorraam. De consternatie was groot toen mijn ouders samen met opa en oma thuiskwamen. Op ons voorraam prijkten behalve die 7 ook groot de letters waarmee de bijbehorende partij werden afgekort. CPN, Communistische Partij van Nederland. En dat voor een net katholiek gezin als het onze in het hartje van de Koude Oorlog. Mijn vader griste het papier weg en ik kreeg enorm op mijn sodemieter. Straks moet je naar Hongarije, dreigde oma, met handgranaten gooien. Die tijden zijn voorbij. Geen mens maakt de eigen politieke liefde kenbaar op het voorkamerraam. Er zijn haast geen verkiezingsbijeenkomsten meer. Je bent afhankelijk van de televisie. Ik zag iemand op Twitter klagen over het niveau van de tegenwoordige journalistiek. Waarom deden die presentatoren van politieke programma's toch altijd alsof ze een voetbalwedstrijd versloegen? Dat was de spijker op de kop. En ik ben bang dat ik het antwoord weet uit minachting voor het publiek, uit minachting voor u en mij. Ze denken dat we dom en oppervlakkig zijn. Ze denken dat we alleen zo tot belangstelling voor politiek verlokt kunnen worden. Het enige aardige uit de doodse verkiezingsstrijd was nog dat Pieter Omtzigt het categorisch verdraaide dit spelletje mee te spelen. Niet dat het hielp. Iedere keer weer zeurde zo'n licht van de NPO aan zijn kop of hij nou premier wilde worden of niet. Het leek wel of ze zijn antwoord niet begrepen. Hij legde consequent uit dat hij zijn programma wilde uitvoeren. Hij ging er zelf van uit dat hij dit het beste als fractievoorzitter kon doen en niet als premier. Maar uiteindelijk ging het van de omstandigheden na de verkiezing af wat het beste zou zijn. En de uitslagen kon niemand voorspellen. Daarna probeerde Omtzigt te vertellen wat er met Nederland moest gebeuren en hij liet zich niet afkappen. Zijn plannen zijn van uiteenlopend allooi en we zaten dan ook te wachten op journalisten die doorvroegen. Wat kost het en bij wie legt u de rekening neer? Of u bent de meest onderlegde econoom en econometrist van Nederland. U was op weg naar een internationale wetenschappelijke carrière van heb ik jou daar. Zo'n Hoekstra of zo'n Schrijnemacher steekt u 3 keer in uw zak. Kon u dat niet zelf doorrekenen dan? En als het Centraal Planbureau het volgens u allemaal verkeerd doet, wat doet het dan precies verkeerd? Maar nee hoor, wie is uw premierskandidaat? En de laatste tijd, sluit u Wilders uit? Nou, het antwoord is duidelijk. Niemand sluit Wilders uit. Wilders sluit zichzelf uit.

So unimpressed but so in awe. Such a saint but such a, so self-aware, so full of, so indecisive, so adamant. I'm contemplating, thinking about thinking. It's overrated, just get another drink and watch me come undone. There's seven rays of blades of mirrors in the street. I pray that when I'm coming down, you'll be asleep. If I ever hurt you, your revenge will be so sweet, because I'm scum and I'm your son. So rock and roll, so corporate suit. So damn ugly, so damn cute. So well trained, so animal. So need your love, so you are. Don't want to. If I stop lying, I just disappoint you. I come undone. They're selling razor blades and mirrors in the street. I pray that when I'm coming down, you'll be asleep. If I ever hurt you, your revenge will be so sweet, because I'm scum and I'm your son. Hij pakt wel lekker uit aan het einde van deze mooie opname. Come Undone. We hebben het over Robbie Williams natuurlijk hier in de show. En daarvoor hoorde je Diego Torres en Que Será uit 2004. Lekker nummer. Goed, tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tira Cox. Leontine Moen is specialist drama en beeldende vormen. Hoe zet zij haar expertise eigenlijk in? Welkom, Leontine. Dankjewel. Leontine, hoe word je dat eigenlijk, specialist drama en beeldende vorming? Voor vakspecialist drama heb ik een opleiding gevolgd bij In Holland. Dus dat is een post-HBO. En kunst is me komen aanwaaien. En doordat je al een basis hebt vanuit het vak de dramatische expressie, ben ik, heb ik kunst beetgepakt. Omdat ik denk dat kunst voor iedereen bereikbaar moet zijn. Ik zet me ook wel expres in, bijvoorbeeld op een school in Zuid. Want iedereen zegt, ja, iedereen heeft dezelfde kansen. Ik denk daar iets anders over. De kinderen op een witte school hebben over het algemeen vaak ouders die ze ook meenemen naar musea of theater en dat soort dingen. En dat is op Zuid toch echt wel heel veel minder. En ik probeer dan met mijn kunstlessen toch een bredere blik aan de kinderen aan te bieden. Want uiteindelijk is ik zeg het ook wel eens over. Er zijn best wel kunstenaars die kunst maken die ik echt niet mooi vind. Ik hou niet van Corneille. Gewoon niet. En van Gogh, als kind had ik daar heel veel problemen mee. Nu weet ik dat Van Gogh een bepaalde energie in zich had die zeg maar tot uitspatting kwamen op zijn schilderijen. Als je dat weet, heb je meer begrip waarom het gemaakt is. Hangt toch steeds niet in mijn huis. Ja, misschien de bloesem die hij voor zijn neefje gemaakt heeft. Eigenlijk sprokkel ik mijn kennis gewoon bij elkaar. Ik ga veel naar musea. En soms komt er iets per ongeluk op je pad. Er was een expositie. Februari in naar Parijs geweest. En daar heb je Atelier Lumière. En daar was kunst te zien die ik dacht interessant. In ieder geval bleek dat de opera, Palais Garnier, in de stad Parijs. Daar is de plafond is beschilderd. En toen dacht ik, laten we daar eens naartoe gaan. En dan kan je een kaartje kopen om het gebouw te bekijken. Maar ik denk dan, nee, als je naar het theater gaat, doe je dat om een voorstelling te zien. En toen ben ik gaan kijken. Ik spreek geen Frans. Ik spreek wel een beetje Engels. Toen dacht ik, ballet, want dat is lichaamstaal. En toen kwam ik op Dante's Project terecht. Dan ben ik ooit als tiener naar de Rotterdamse Schouwburg geweest, naar Romeo en Julia. En toen kende ik het verhaal nog niet. Dan mis je best wel wat. Dus ik had zoiets, voordat ik naar Dante's Experience ga, wil ik eigenlijk wel wat meer weten. Dus ik heb daar, er zijn natuurlijk van heel veel boeken, heb je de zware editie. Er stond bij dat Dante's Goddelijke Comedie, hebben we het dan over. Dat wordt wel behoorlijk zware kost genoemd. Maar van dit soort boeken heb je jeugdversies. Nou, die kan ik lezen. Dus op die manier heb ik wat informatie. En dan kom je weer op dat stukje kunst bereikbaar maken voor iedereen. Dante, dichter en schrijver uit de middeleeuwen, heeft ervoor gekozen om in de taal van het volk te schrijven in plaats van het Grieks en Latijns. En toen dacht ik, dit klopt. Waarom vind je eigenlijk kunst belangrijk voor de jeugd? Je hebt het net gehad over gelijke kansen. Eigenlijk moet iedereen daar kennis mee maken. Wat is nou de essentie? Kunst geeft je context. Als je, nou ja, hetzelfde als met storytelling. Weet je wel, verhalen, horen, zien. En een verhaal kan in een schilderij zitten. Een verhaal kan, wij zijn hier nu ook een verhaal aan het vertellen. Ja, ik kan me ook voorstellen, het stimuleert ook je inlevingsvermogen, je empathie, je verbeeldingskracht. Ja. Want veel ouders denken tegenwoordig toch vaak, ja, rekenen taal, dat diploma moet behaald worden. Ja, maar iedere keer weer blijkt dat context, dus je kan een kind letters leren, maar als die geen woordenschat heeft omdat hij nog nooit in een kinderboerderij geweest is, dan gaan die letters niks opleveren. En het wordt minder onthouden dan, hè, als je die context inderdaad niet hebt. Dus het gaat om snappen waar het over gaat. Hoe kunnen scholen eigenlijk in contact met jou komen als ze daar meer over te weten willen komen? Nou, via LinkedIn ben ik te vinden onder mijn gewone naam, Leontine Moen. Ja. En via Clown in de Klas, als je dat googelt, dan denk ik dat je wel op mijn Insta of Facebook terechtkomt. Nou, je hebt in ieder geval heel goed het belang van kunst uitgelegd en hoe we dat aanpakken. Ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken, Leontine Moen, voor dit gesprek over beeldende vorming en drama. Dank je wel. Tot middernacht, de late avond. Looking through at yesterday, all my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna be your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. Bye. making it all right with me. De Hollies en Magic Woman Touch. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgenavond is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen als je gaat slapen. Mooie dromen. Tenminste niet als je naar een herhaling luistert overdag. Want dat zou ook zomaar kunnen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot de volgende aflevering.